Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert. Başka Pop programından herkese merhaba. Bugünkü programımıza güçlü bir sese ve müzikaliteye sahip bir müzisyen konuk oluyor. Birsen Tezer. Müzikle ortaokul yıllarında ilgilenmeye başlayan Birsen Tezer, hayatının ilk gençlik yıllarını Kıbrıs'ta geçirdi. Gerçek anlamdaki ilk solistlik deneyimini 1982-83 yıllarında Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile birlikte katıldığı Milliyet Liseler Arası müzik yarışmalarında edindi. 1982'deki yarışmada Namık Kemal Lisesi Orkestrası orkestra kategorisinde birincilik alırken solist kategorisinde Birsen Tezer ikincilik ödülü aldı. 1983 yılındaki Milliyet Liseler Arası müzik yarışmasına yine Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile katılan Birsen Tezer bu sefer her iki kategoride de birinciliği kazandı. Namık Kemal Lisesi Orkestrası'nın bu başarılarına en büyük katkıyı müzisyen Kurultay Akbay orkestrayı çalıştırarak yaptı. Aldığı bu dereceler sayesinde müzikle daha ciddi anlamda ilgilenmeye karar veren Birsen Tezer, müzik eğitimi almaya karar vererek 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Bir çalgıyı öğrenip çalmak gibi bir hayali olduğundan okulu kazandıktan sonra kanun öğrendi. Okuldan mezun olmadan kısa bir süre önce profesyonel olarak belli mekanlarda sahne almaya başladı. Başlarda tek bir gitarla müziğini icra ederken 1990 yılına gelindiğinde kendi grubunu oluşturdu ve yine kendi zevkine göre seçtiği repertuarıyla performanslar sergiledi. 1998 yılında Bülent Ortaçgil'in Light albümündeki Kimseye Anlatmadım adlı şarkıda Ortaçgil'le bir düet yaptı. Programımızda ilk olarak bu şarkıyı dinliyoruz. Kimseye Anlatmadım. Sev beni, sar beni. Bir tek kötü sözün sarsar beni. Bilinmez denizlerin kuytu koylarında bul beni. Saçma sapanlıktan kurtar beni. Uykusuz geceleri gizli örtüsünden çıkar beni. Ben bunları kimseye anlatmadım. Kendimle bile konuşmadım. Ben bunları kimseye anlatmadım. Bir tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. Sor beni, bul beni. Sessiz şarkılarda çal beni. Bulutlar ülkesinden kuru topraklara indir beni. Sez beni, yaz beni. Karma karışıklığından çöz beni. Birikmiş tortuların kirli sularından süz beni. Ben bunları kimseye anlatmadım. Kendimle bile konuşmadım. Ben bunları kimseye anlatmadım. Bir tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. Bir tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. tek sen duy diye, sen bil diye, sen anla diye. Bülent Ortaçgil ile çalışmalarına devam eden Birsen Tezer, daha sonra yine Ortaçgil'in şarkılarından oluşan saygı albümü Şarkılar Bir Oyundur'da Çığlık Çığlığa adlı şarkıyı seslendirdi. Bunun yanı sıra İlhan Şeşen ve Gürol Ağırbaş'la da küçük çalışmaları oldu. Sırada Birsen Tezer'in sonradan kendi albümünde de seslendirdiği versiyonu olan Bülent Ortaçgil şarkısı Çığlık Çığlığa adlı şarkı var. Seni sevdiğimi anladığım günden beri sesler değişti, renkler değişti. Yüzümdeki çizgiler başkalaştı. Geçmişim değişti, oyunlaştı. Yeşilin ortasında gelincik gibi inceleşti, yabancılaştı. Sisle bağıran vapur düdükleri gibi geliyor muyuz, gidecek miyiz, yoksa çığlığa. Seni sevdiğimi anladığım günden beri hiçlik değişti, yokluk değişti. Karşılıksızlığı dengeleşti. Günler değişti, sana dönüştü. Nasıl gördüğün düşün yeniden istersen. Nasıl bir yılgınlıktır sabah silleri. Zamana gelince nasıl terk eder kuşlar. Kaçıyor muyuz, kalacak mıyız, yoksa sokaklar bile karşı çıktılar. Adresler değişti, evler değişti. Seni sevdiğim anladığım günden beri gökyüzü değişti, geceler değişti. Çocuklar bile bana çiçek diye baktılar. Yaşıyor muyuz, unutacak mıyız, yoksa çığlığa, çığlık çığlığa. Oh, kadar bir süre hayatını Bodrum'da sürdüren bir sentezer, İstanbul'a ayak basar basmaz bunca yılın birikimini, tasarladığı projeyi, yıllardan beri aynı sahneyi paylaştığı grup arkadaşlarını anlattı. Önce evlerde başlayan çalışmalar ve beyin fırtınaları yavaş yavaş albüm fikrine dönüşmeye başladı. Daha sonra stüdyo çalışmalarına başlayan ekip, kayıtlarda hissettiği şekilde aynı anda hatta kusurlara bile müdahale etmeden şarkılarını icra etti. Sonuçta Kalan Müzik etiketiyle Cihan adlı albüm ortaya çıktı. Albümde Ahmet Özbilen vurmalı çalgılar, bir sentezer kanun, Mümtaz Solmaz bas gitar, Tunç Öndemir akustik gitar, Emre Tankal elektro gitar çaldı. Türk sanat müziği ve caz müziğinin dengeli karışımından oluşan albümün açılış şarkısını dinliyoruz şimdi. Söz Rüştü Şarda, müzik Avni Anıl. Aşk bu değil. Thank you. Birsen Tezer her zaman sevdiği ve istediği şarkıları yorumlamaktan keyif alan ve inandığı müzisyenlerle çalışmak gibi bir şansa sahip olan oldukça donanımlı bir müzisyen. Grubuyla müzik yaptığı mekanlarda sürekli onu dinlemeye gelen belli bir dinleyici kitlesine de sahip. Bunun sebebi müziğinden istese de ödün vermemesi, verememesi. Sırada sözü müziği Zafer Cımbıl'a ait Balıkesir adlı şarkı var. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Ayaklarım basmaz yere görürüm önümü. Ararım sinmiş köşelerde ben dünümü. Dağlar bilmez, bağlar bilir. Orman bilmez, baş çeşme bilir. Dağlar bilmez, dostlar bilir. Eller bilmez. Çeşme bilir. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Seni sevdiğimdendir gelirim ben bu yere. Yanaklarıma değmeden düşer gözümün yaşı. Bakarım kendim gibi kel kalmış selgilere. Dağlar bilmez, bağlar bilir. Orman bilmez, baş çeşme bilir. Dağlar bilmez, dostlar. Dostlar bilir, eller bilmez, baş çeşme bilir. Birsen Tezer'in Cihan albümünden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Sırada sözleri Birsen Tezer'e, müziği ise Erkan Oğur'a ait bir şarkı var. Bilsen. Sözlerini sakla sen öteye beriye. Söylenecek ne kaldı kilitli şu gönlüne. Gitsem de sonuna kadar dönsem. Eli boş yıllar gönüle yakın bulunmaz kolay. İki göz yeter, görmeyi bilsen. Gönül seslenir, bir duyabilsen. Şarkılarını abartıya kaçmadan, olabildiğince yalın şekilde seslendiren Birsen Tezer'in sahne performansları da oldukça etkileyici geçiyor. Dinleyenleri yine abartıya kaçmayan sahnesinin içine alıyor ve etkiliyor. Şimdi yine bu muhteşem sesten sözü müziği kendisine ait bir şarkı dinliyoruz. Çal Kapımı. Kokusuyla boyuyorum sarıyı. Bak bu köşede gözleri. Eksiltiyorum ruhumu her fırçada. Çal çal sana kapımı. İster uykulu ister uykusuz çal. Çal sana kapımı, ister uykulu, ister uykusuz. Bak burada beyaz elleri biraz eksik sarıyorsa belimi görmemişler geçerim. Şeffaf çizdim ben zaten kendimi. ister hüzün, ister hüzünsüz çal, çal sana kapımı. İster hüzünlü, ister hüzünsüz. Sonra bir ev boyadım sana, kapısı mavi zili deniz. İçinde yaşasak ikimiz, geç bunları demeden şimdi. Çal çal sana kapımı. İster huzurlu, ister huzursuz çal, çal sana kapımı. İster huzurlu, ister huzursuz. Devam ediyor. Türk sanat müziği ve cazı müziğinde harmanlayan Birsen Tezer'in Cihan albümünden şimdi dinleyeceğimiz şarkı ünlü bir Bülent Ortaçgil şarkısı Değirmenler. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşar. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya resimler sarır. Güneşsizlikten duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana. Kendi yollarına ve sen değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle sen ve ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle Birsen Tezer'in Cihan albümünden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Bu sefer dinleyeceğimiz şarkı bir İlhan Şeşen şarkısı. Digel Yanıma. Sararıp solanır. Senin eserinim, çal oyna seyrine bak. Hadi gel yanıma, yetti canım usandı. Beni birileri yakacaksa dille de sen verdiği röportajlarda da sık sık vurguladığı gibi Birsen Tezer, şiiri de çok seven bir insan. Hayatında şiirin büyük bir yeri ve önemi olduğundan kendi şarkılarının sözlerini yazmayı da kendi işi olarak görüyor. İşte yine sözü müziği kendisine ait bir şarkıyla dinliyoruz Birsen Tezer'i, İstanbul. İstanbul hüzün bugün. kendi deyimiyle sadece olması gerektiği gibi müzik yapan müzisyen Birsen Tezer'den şimdi dinleyeceğimiz şarkı Seher Vakti. Söz Birsen Tezer, müzik Erkan Oğur. Thank you. Böylece programımızın sonuna geldik ve sizlere Birsen Tezer'in Cihan albümünün son şarkısıyla veda ediyoruz. Sözü müziği Birsen Tezer'e ait. Sus Pus. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Başka Pop. Hazırlayan ve sunan etnomüzikolog Engül Atamert.